أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Biliyorsunuz geçen hafta Müzzemmil suresini okumuştuk. O sureyi okurken İnsanların her gün Kur'an okuması gerektiğini anlamıştık. Bu hafta da Kur'an okumayla ilgili ayetleri görelim dedik. Dolayısıyla bu haftaki konumuz Kur'an'ı okuma. Geleneğimizde Kur'an okuma sünnet kabul edilir, dinlemek de farz. Dinlemenin farzlığı namazda okunurkendir. Yani imam namazda sesli Kur'an okursa cemaatin onu dinlemesi farzdır. Gelenekte bu şekilde yer alır. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an okumanın farz derecesinde bir emir olduğunu görüyoruz. Bu sebeple Kur'an okumayla ilgili ayeti kerimeleri şöyle bir gözden geçirdik ve bugünkü sohbeti ona ayırmaya karar verdik. Bakara suresinin 121. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu hakkıyla okurlar. İşte onlar o kitaba inanırlar. Demek ki kitabı hakkıyla okumamış olanlar o kitaba inanmazlar. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ Kim o kitaba karşı kafirlik eder, yani o kitabı görmezlikten gelirse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Onlar kaybedenlerdir. Kitabı hakkıyla okumak, tilavet, onu takip etmek manasına da gelir. Yani kitabı okumak, kitaba uymayı gerektirir. Kitabı kim hakkıyla okursa, işte o kitaba onlar inanırlar diyor. Kitaba inanmak demek, kitaba güvenmek demektir. Şimdi, Kur'an diye bir kitap var, Allah bunu indirmiştir. Dediğimiz zaman ben Müslümanım diyen herkes amenna, biz buna inanıyoruz der. Fakat kendi hayatını ilgilendiren ayetleri okuduğunuz zaman dur bir dakika der. Hesabına gelirse kabul eder, gelmezse kabul etmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tamı tamına farkında değildir. Yani bir şeye inanmak demek, o şeye güvenmek demektir. Müslümanların içerisinde Kur'an-ı Kerim'e güvenenlerin sayısı oldukça azdır. Yani Allah-u Teala bir şey buyuruyorsa baş üstüne diyecek noktaya gelmek lazım. Bu noktaya gelmek için de kitaba güvenmek lazım. Güvenmek için de kitabı iyi öğrenmek lazım. Şimdi mesela biz en çok şununla karşılaşıyoruz. Kur'an her şeyi açıklamaz. İnancı yaygındır. Ama Allah-u Teala her şeyi açıklasın diye indirdik diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyanlar Kur'an'ın ne kadar geniş şeyleri açıkladığını görür. O zaman bunlara da rahatlıkla inanır. Ali İmran suresinin 64. ayetinde de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Allah müminlere gerçekten ikramda bulunmuştur. Çünkü onlara içlerinden bir elçi göndermiştir. Şimdi elçi ne yapar? Ne yapar? Kendini gönderenin sözünü bildirir, değil mi? O söz nedir? Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi. Onun bize bildirdiği söz nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Peki o sözü almadıysanız elçiliğin ne anlamı olur? Olur mu bir anlamı? Tamam, sen elçisin ama Allah'ın da elçisin ama o söz kalsın. Geçen de pazar günü hatırladım. Böyle bir arkadaş ziyarete geldi de. Geçen sene bir yere davetliydim. Orada tabii bizi sert bulan insanlar doluydu. Herkes çok sertsin diyor. Ben de şöyle bakıyorum, bir sertlik göremiyorum yani şuralarda. Ama öyle öyle diyorsanız öyledir diyorum yani, onda bir şey değil. Ben sert olabilirim de söylenen sözler ne olacak? Şimdi orada bize bir takım itirazlar olmuştu, böyle tahsilleri itibariyle, bulundukları görevleri itibariyle önemli yerlerde olan bazı hocalar da vardı. Dedim ki şu ayetleri bir okur musunuz dedim. Hangi mealden okuyalım dediler. Zengin bir evdi zaten, o şeyler de bayağı etkili insanlardı. Dedim hangi mealden olursa olsun siz okuyun dedim. Orada bırakmadılar o ayetlerin okunmasını. Birisi dedi ki ben inancımı bozmak istemem dedi. Ben Hanefi mezhebinden memnunum dedi. Allah Allah. Kur'an senin inancını bozuyorsa bunun manası ne? Demek ki senin inancın zaten bozulmuş. Ve o arkadaş hatırlattı da ben de tabii böyle acı acı hatırladım o günü. Bayağı da üzücü bir şekilde hatırladım. Okutturamadık. Ayetlerin mealini okutturamadık orada. Bırakmadılar, müsaade etmediler. Onlardan birisi de zengin bir ailenin damadı. Böyle şey, o zenginliğin verdiği şeyle yüksek sesle konuşuyor. Hatta şunu söylemişler, onu hiç unutamıyorum. Herhalde hiç de unutamayacağım. Bu Abdülaziz Hoca'yı biz desteklemiyoruz. Bunu kim destekliyor? Sanki haşa, Cenab-ı Hak onlara vermiş bu görevi de. Ona zaten canım sıkılmıştı gitmeden önce. Göreceksin, en büyük hocaları getirip seni susturacağım dedi orada. Ben de hemen kolumla tuttum, kaldırdım. Herkes, ey beyler hepiniz duyun dedim. Bak bu adam beni susturacakmış. Büyük hocaları getirecekmiş. Öyle değil mi? Evet öyle. Bekliyorum dedim. 2 sene geçti, bekliyoruz. Daha ne kadar bekleyeceğiz bilmiyorum. İşte şimdi lafla Müslümanım demek kolay. Ama Allah'ın kitabını okumaya başladığınız zaman hop hop proplamaya başlıyorlar. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا. Allah gerçekten müminlere ikramda bulunmuştur. Çünkü içlerinden bir elçi göndermiştir. مِنْ اَنْفُسِهِمْ, kendilerinden. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Ve onları arındırıyor. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. bu kitabı ve doğru kararları öğretiyor. Ve in kanu min qablu lefi dalalin mubin. Bundan önce ister her ne kadar gerçek bir sapıklık içinde olmuş olsalar bile. Ali İmran 164. Ve Neml suresi 27. sure, oradan 91, 92, 93. ayetleri okuyorum. Bunlara da dikkat edin. İnnemâ umirtu en a'buda rabbe hâzihil belde. Ben şu emri aldım. Şu beldenin Rabbine kul olma emrini aldım. Yani şu Mekke'nin Rabbine, sahibine kul olma emrini aldım. Ellezî harremehâ. Öyle ki bu Mekke'yi harem kılmıştır. Yani kutsal kılmıştır, dokunulmaz kılmıştır. Ve lehu kullu şeyin. Her şey onundur. Ve umirtu en ekûne minel muslimîn. Müslümanlardan olma emri aldım. Yani Allah'a teslim olma emri aldım. Ve en etluvel Kur'an. Ve Kur'an okuma emri aldım. Bak emirler hangileri? Allah'a kul olma, Müslüman olma, Kur'an okuma. Demek Kur'an okuma emirlerden bir emir. Yani Kur'an'ın kendisinin okunması. فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِهِ. Kim yola gelirse sadece kendisi için yola gelmiş olur. Yola geldiysen senin faydana. Bazıları yola gelmiş adeta size minnet eder. Birisi gelmişti bundan birkaç sene evvel. Hocam ne var, ben işte şarkı söylüyordum, türkü söylüyordum. Tövbekar oldum, şimdi o işi bıraktım. İyi yapmışsın. Gene başladı. Tamam kardeşim, güzel, Allah mübarek etsin. Ama paraya ihtiyacım var. Sen bunu ne için bıraktın? Allah rızası, git çalış. Ben şimdi gidip türkü söylesem olur mu? Ya türkü söyleme, başka iş yap. Onu da bana tehdit olarak kullanıyor. Ya para ver ya da gidip türkü söyleyeyim. Git söyle. Git söyle. Sen cehenneme gideceksen gidersin kardeşim. Cennete gideceksen gidersin. O hayatı sen kendin tercih edersin. Yani bana tehdit olarak kullanmanın anlamı ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de gelmişlerdi. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ أَسْلَمُوا. Senin başına kalkıyorlar Müslüman olmuşlar diye. قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. De ki öyle Müslümanlığınızı benim başıma kalkmayın. بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ مَنْ هَدَاكُمْ لِلْا۪يمَانِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Sadıkın mıydım? اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Başınıza kalkacak biri varsa Allah-u Teala'dır. Bak size ne güzel imanı göstermiş. Eğer haklıysanız tabi. Bakın burada Peygamber Efendimiz üç emir aldığından bahsediyor. Allah'a kul olması, Müslümanlardan olması ve Kur'an okuması. Kur'an okuma emri. Çok önemli. Hepimiz için önemli bu. İnsanların içerisindeki küfür ve şirk pisliğini ancak Kur'an-ı Kerim temizler. Bir hadis-i şerifte şöyle bir meal vereceğimiz, şu mealde bir hadis-i şerif var. Şirk gece karanlığında siyah taş üzerinde gezen karınca gibidir. Ondan da gizlidir. Aman dikkat edin diye. Yani bugünkü anlayışla şöyle diyelim, şirk mikrop gibidir. Havada uçuşan mikroplar gibidir. Farkına varmadan ağzınızdan içeri alabilirsiniz. Tabii çok dikkat ettiğimiz zaman farkına elbette varırız da, buna karşı ilacımız ne? Buna karşı tek ilaç Allah'ın kitabıdır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Beyyine suresinin ilk ayetlerinde, 98. sure: Lem yekunillezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine munfekkin. Ehli kitap ve müşriklerden kafirler çözülecek değillerdi. Hatta te'tiyehumul beyyine, kendilerine o beyyine gelinceye kadar. Yani şirk ve küfür kirini o beyyineden başkası çözmez. Kir çözülmezse temizlenmez. Çünkü önce kirin çözülmesi, parçalanması lazım ki sonradan o bulunduğu sahadan uzaklaşsın. O beyyine nedir? Resulüm minallah. Allah tarafından gönderilen bir elçi. Yetlû suhufem mutahhara, tertemiz sayfalar okur. Fîhâ kutubun kayyime, içinde sağlam hükümler vardır. Yani Allah'ın kitabının okunması lazım. Şimdi Allah'ın kitabının okunması, siz de okuyabilirsiniz, bir başkası da size okuyabilir. İşte peygamberler onun için gönderilir. Birisi sizi okuduğu zaman karşılıklı müzakere etme imkanınız da ortaya çıkar. Demek ki insanların içerisindeki şirk ve küfür pisliğini ancak Kur'an-ı Kerim temizleyebilir. Başka hiçbir şey değil. Onun için çok güzel sözler söyleyebilirsiniz. Çok iyi insanların hayat hikayelerini nakledebilirsiniz. Çok dokunaklı şeyler anlatabilirsiniz. O kişiyi ağlatabilirsiniz. Fakat onun içerisindeki şirk ve küfür kirini temizleyemezsiniz. O kişi size ben Müslüman oldum da diyebilir. O heyecanla Müslümanlığa da yönelebilir. Kendisini de Müslüman zannedebilir gerçekten. Ama şeye benzer. Bazı kirli iş yapan, böyle temizliği sevmeyen bazı insanlar vardır. Çöpleri halının altına, divanın altına, işte şuraya buraya yığar. Göremezsiniz. Ama ne zaman ki halı kaldırılır, divan kaldırılırsa bütün çöpler ortaya çıkar. Dolayısıyla insanların içerisinde ancak Kur'an ile temizlenecek kirler vardır. O kirler temizlenmezse sıkıntılı bir anda ilk önce ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim okurken kainat ayetleriyle birlikte okumamız lazım. Bu son derece önemli. Yani biliyorsunuz, buna her defasında sizin dikkatinizi çekiyoruz. İslam fıtrattır. Allah-u Teala فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ diyor. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. 30. surenin 30. ayetinde. Allah'ın fıtratına çevir. Yani asıl hedef fıtrat. اَلَّت۪ي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا İnsanları ona göre yaratmıştır. لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın yarattığının yerine geçecek hiçbir şey yoktur. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمْ Sağlam din bu dindir. وَلَاكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğusu bunu bilmez. Yani din dediğiniz şey fıtrattır. Kainatta geçerli oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kurallarıdır. Bütün kainatta geçen, bütün ilim dallarında geçen kuralların tamamının toplamı dindir. İşte Kur'an'da olan da odur zaten. Dolayısıyla Allah-u Teala Kur'an ayetlerini kainatla birlikte okumamızı bize emrediyor. Şimdi hatırlasanıza ilk inen ayetleri nedir? İlk inen ayettir. Ekra. Oku. Ama nasıl okuyacaksın? Ekra. Bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Tamam. Ne diyor ondan sonra? خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ Hemen fıtrata dikkati çekiyor, bakın. Yaratılışa dikkati çekiyor derhal. Rabbinin adıyla oku diyor dediği zaman, insanı alaktan yaratmıştır diyor. Yani döllenmiş yumurtanın ana rahmine yapışmasıyla yaratmıştır. Hani bugün işte şeyler, tüp bebek yapanlar da yumurtayı döllendiriyorlar da yapışırsa tamam tuttu diyorlar. Yapışmazsa tutmadı diyorlar. Ne yapıyor Allah? Hemen ilk önce, daha ilk inen ayetlerde fıtrata dikkati çekiyor. Kainat ayetlerini okumamızı istiyor Allah-u Teala. اقرأ وربك الأكرم Oku. Rabbin çok iyilik sahibidir. الذي علم بالقلم O kalem ile öğretmiştir. علم الإنسان ما لم يعلم İnsana bilmediğini öğretmiştir. Allah hangi insana öğretti Kur'an-ı Kerim'e göre? Adem Aleyhisselam'a ve alleme Adem'el esma'e kullaha Adem'e isimlerin bütününü öğretti diyor. Peki nasıl öğretmiş? Alleme bil kalem. Yazı ne zaman icat edilmiş öyleyse? Bak nelere dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. İşte sana tarih. İşte sana kainat bilgisi, tabiat bilgisi, her şey. Kur'an'ı okurken tabiatla birlikte okumamız lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği metotla hareket edecek olsak, Kur'an'dan fıtrata, fıtrat dediğimiz zaman, yani tabiat deyince bizim aklımıza biraz da eksik şey geliyor. İşte dış dünyada gördüğümüz işte dağlar, bahçeler, orada bulunan şeyler. Hayır, fıtrat dediğimiz zaman tüm kainatta kainatın işlemesini sağlayan kanun ve kurallar akla geliyor. Her şeyi oluşturan, geliştiren, değiştiren kanun ve kurallar akla gelmesi gerekir. Dolayısıyla ne kadar bilim dalı varsa doğru olması, ispat edilmesi şartıyla hepsi fıtrattır. İşte o zaman onların tamamı Kur'an'dan oraya, oradan tekrar Kur'an'a. Kur'an'dan fıtrata, fıtrattan Kur'an'a. O ikisi arasında git gelle bir düşüneceğiz. Sonra neticeye varacağız. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Allah'ı zikredenler, Allah'ı zikreden kelimesinin Türkçesi neydi? Kur'an okumaktır. Zikir Kur'an'dır. Ha, namaz kılma manasına da olur. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ var. Ama mesela اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ O zikri biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Allah'ı zikreden, Allah'ın kitabını okuyan, ayakta oturarak ve yanları üstüne. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Hemen fıtrata gidiyor. Göklerin ve yerin yaratılışında düşünüyor. Kafayı iyice çalıştırıyor. Bak Kur'an'dan fıtrata geldi. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Ya Rabbi sen bunu boşuna yaratmış değilsin. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi o ateşin azabından koru. Yani Kur'an'ı böyle okumamız lazım. Bir böyle okumaya başlasak ya, bir kere bütün kainata karşı önümüz açılacak ve bizim korkacağımız hiçbir şey olmayacak. Herkesle, her şeyle barışık hale geleceğiz. Ufkumuz son derece açılacak ve kendimize güvenimiz artacak, inancımıza güvenimiz artacak. Artık bizim bileğimizi kimse bükemeyecek hale geleceğiz. Şimdi buradan şeye intikal edelim. Geçen hafta okuduğumuz ayetlere. Yani Müzzemmil suresinin baş ayetleriyle son ayetine. Orada Allah-u Teala diyor ki ya eyyühel muzzemmil, ey kendini saklayan kişi, kum ve kumilleyle illa kalile, kalk geceleyin az bir kısmı hariç. Bu surenin üçüncü sırada indiği rivayet ediliyor, bazı rivayetlerde de dördüncü sırada indiği söyleniyor. Yani ilk inen surelerden. İlk İkra suresinin ilk beş ayeti, ikinci olarak Kalem suresi, üçüncü olarak bunun indiği rivayet ediliyor. Ey Müzzemmil, kendini gizleyen kişi, kalk. Geceleyin kalk. Az bir kısım hariç. Nısfahu evin kusminhu kalilen ev zid aleyhi. Yani o kalkmadığın sıra gecenin yarısı, ondan daha fazlası ya da daha azı olsun. Tabi kalktığı süre, kalktığı da o miktarda olur. وَرَتِّلِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا. Ve Kur'an'ı yavaş yavaş oku. Özümseyerek oku. Bak buradaki emir de Kur'an okumak, namaz kılmak değil. İnna senulqi aleyke kavlen thaqila. Biz sana ağır bir söz yükleyeceğiz. İnne nashi'atal leyli hi eşeddu vat'an ve aqwa muqila. Çünkü gece insanda meydana gelen o şeyler, duygular, gece neşesi daha dokunaklı olur. Ve o zamanki söz daha sağlam yerleşir insanın zihnine. İnne leke finnehâri sebhan tavîlâ. Çünkü gündüzün senin yapacağın uzun işler, uzun bir yüzme vardır senin için gündüz. Dolayısıyla gece kalk, Kur'an oku. Hem de öyle Kur'an'ı gecenin yarısı, üçte biri, üçte ikisi gibi uzunca zamanlarda oku diye emir veriyor. Sonra Allah-u Teala bu emirde hafifletme yapıyor. Surenin 20. son ayetinde diyor ki inne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min thulutheyl leyl. Sen Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisine yakın bir zamanda kalkıyorsun. Ve nısfahu, yarısında kalkıyorsun. Ve thulutahu, gecenin üçte birinde kalkıyorsun. Ve taifetun minellezine ma'ak, seninle birlikte bir grup mümin de kalkıyor. Vallahu yukaddirul leyle ven nehar. Gecenin ve gündüzün uzak uzunluğunu, ölçüsünü Allah belirler. Alime ellen tuhsuhu, Allah biliyor ki sizin buna gücünüz yetmeyecektir. Yani gecenin yarısında kalkmaya, üçte ikisinde kalkmaya, üçte birinde kalkmaya her gece ve Kur'an okumaya gücünüz yetmeyecektir. Fetâbe aleykum, bu defa sizin tevbenizi kabul etti. Yani sizden bu yükü kaldırdı. Şimdi o zaman ne anlarız Enes Hoca? Artık o gece kalkma emri, gece kalkma emri devam ediyor mu? Gece yani yok, yani gecenin yarısında kalk, üçte ikisinde kalk ya. Üçte birinde. Şimdi ne diyor? Diyor ki Allah geceyi gündüzü Allah takdir eder. Allah sizi bağışladı. Kolayınıza geleni okuyun. O zaman hangi günün hangi zamanda okuyacağız kolayımıza geleni? Gece kısmında. Gece mi okuyacağız? Yahya sana göre? Evet. Peki siz nasıl anladınız? 24 saat içerisinde. O zaman gece kalkma emrini kaldırdı Allah-u Teala. Değil mi? Ona ne diyor? فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Şimdi gece kalkarken gecenin yarısında Kur'an okuyacaktınız. Üçte birinde okuyacaktınız, üçte ikisinde okuyacaktınız. Bayağı bir zaman alır değil mi? Ciddi bir zaman ayırmanız gerekiyor. Şimdi ne diyor? Kolayınıza geleni okuyun. Ama her gün mü okunacak yoksa arada sırada mı? Ama her gün okuyacaksın. Bir ayetse bir ayet. İki ayetse iki ayet. Neyse. Beş ayetse beş ayet. Ama her gün. Demek ki Allah'ın Kur'an okuma emri varmış değil mi? Bak bütün ayetler bunları ortaya koyuyor. Sonra devam ediyor. Alime en seyekunu minkum marda. Biliyor ki içinizde hasta olanlar olacak. Ve aharune yadribune fil ard. Bir başkası da yeryüzünde gezip dolaşıyor olacak. Yani yolculuğa çıkacaksınız. Yebtegune min fadlillah. Allah'ın ikramından arayacak. Ticari seyahatler yaparsınız, başka seyahatler yaparsınız. Dinlenmeye gidersiniz. Hep size Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır. Gezi yaparsınız. Ve aharune yuqatilune fi sebilillah. Bir başka grup da Allah yolunda savaşacak. Onun için fakra'u ma teyessere min. Kur'an'dan kolayınıza gelen neyse onu okuyun. Ama mutlaka okuyun. Değil mi? Okuyun. Okumak tabi anlamak için okumaktır. Ben okuma bilmiyorum diyen de birisini okutturur dinler. Yani bana bir anlatsana derim şurada ne diyor Allah-u Teala. Ondan sonra diyor ki ve akimus salah ve namaz kılın. Şimdi ve namaz kılın dediğine göre buraya kadarki emirler namazla ilgili mi? İlgisi var mı Enes Hocam? Yok. Sen namazla ilgisi yok. Kur'an okumayla ilgili. Ama gelenekte bütün bunlar işte gece kalkmak, namaz kılmak, teheccüd namazıyla ilgilendirilir ve asıl emir kaybolur gider. Şimdi çocukluğunuzdan itibaren günde bir ayet okusaydınız. Okula gidiyorsunuz. İlkokula gitmeden önce bir tane ayet okudunuz. Okula gelen bütün talebelere birer tane ayet okuyarak gelmiş. Okuldaki tartışma konusu ne olurdu? Ayetler olurdu. Hocanıza da sorardınız. O da bir tane ayet okuyarak gelmiş olurdu. Anlayamadıkları şey olunca da ne yapacaklardı? Gidip bilene soracaklardı. Bu defa bütün bir toplumun hayatı Kur'an olmayacak mıydı? Sen bir ayet okumuşsun, öbürü bir ayet, öbürü bir ayet. Aslında o gün belki Kur'an'ın tamamı okunmuş olacak sizin bu bölgenizde. Ve tamamı tartışılıyor, anlaşılması için müzakere ediliyor olacak. Ve böyle bir toplumun ne hale geleceğini varın düşünün. Dolayısıyla okumadıklarınızı da duyacaksınız. O zaman ben Kur'an okumamıştım bugün diyen adam da en azından dinleyecek birisinden duyacak. Şimdi toplum öyle olduğu zaman orada o toplum son derece sağlıklı olur, son derece kendisine güvenir, son derece ufku açık olur. Bir de Kur'an'dan tabiata, tabiattan Kur'an'a, çevresinde o Kur'an'la okumaya başladığı zaman müthiş bir şekilde gelişme olur, ilim olur, teknoloji olur, her şey olur. İşte orada okuduğu zaman birisi diyecek ki ya ben bir ayet okudum, bir numaraya yarışmamız gerekiyormuş. Bu defa yarış başlayacak. Bir başkası diyecek ki ben bir ayet okudum, Hristiyanıyla da Yahudisiyle de efendim dinsizi herkesle yarışmak lazımmış. Onlarla ne hangi konuda yarışacağız? Daha iyi ilim elde etme, daha iyi teknoloji. O zaman bu yarışta Müslümanları kimsenin geçme imkanı olur mu? وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةِ Namazı kılın ve zekatı verin. وَاَغْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Allah'a güzel bir ödünç de verin. Allah'a ödünç vermek nedir? Allah için fedakarlıkta bulunmaktır. Para verirsiniz bir şey için, hayır için bir yere bir para verirsiniz. Birisine hayır için destekte bulunursunuz. Birisine akıl verirsiniz. Birisine nasihat verirsiniz. Birisine moral verirsiniz. Bir menfaat beklemeden bunların hepsini yaparsınız. Bütün bunları yaptığınız zaman da alacaklı duruma geçersiniz. Kimden? Allah-u Teala'dan. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا Kendiniz için yaptığınız herhangi bir hayır olursa, onu Allah'ın katında daha çok ücret, yani ecri çok yükselmiş bir şekilde bulacaksınız. Ve daha hayırlı bir şekilde bulacaksınız. Allah yolunda yapılan bir harcama bire kaç oluyordu? Hatırlıyor musunuz? Bire 10 değil, bire 700. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ شِمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ Mallarını Allah'ın yolunda harcayanlar, Allah'ın dini için harcayanlar, kamu için harcayanlar, bunların yaptıkları bir liralık harcama en az 700 lira olarak geri döner. Yani attıkları o tohum 7 tane başak bitirmiş bir buğday gibi olur. Fi kulli sumbuletin mi'atu habbe her başakta 100 tane olur. Dolayısıyla 700, 1'e 700 alır. Burada da kalmaz. Vallahu yudaifu limen yasha. Allah istediğine bunların katlarını verir. Yani ondan sonrasının üstü açık. Kaça kadar verirse verir. Vallahu vasi'un alim. Allah'ın imkanları geniş ve her şeyi bilir. Onun için Allah'a sen karz alsan ver, o sırf ondan karşılık bekleyerek, birisinden bir şey bekleyerek değil, sırf ondan bekleyerek ver, bak neler alıyorsun. Ve estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isteyin. İnnallâhe gafurur rahim. Şurası bir gerçekti, Allah gafurdur ve rahimdir. Yani Allah'ın bağışlaması çok, İkramı boldur. Şimdi bir ayeti kerime daha size okuyacağım. Ankebut suresinin 45. ayeti, yani 29. sure bu. Burada da Allah-u Teala namazla Kur'an okumayı birbirinden ayırmış. Yani bizim geleneğimizde Kur'an okuma namazın içerisine hasredilmiştir. Dolayısıyla biz yetişmişliğimiz şeyde işte daha yeni fark ettik. Düşünün ki yani yıllarını bu işe vermiş kişiler olarak yeni fark ettik. Burada diyor ki Allah-u Teala اُطْلُ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ Sana bu kitaptan vahyedilen neyse onu oku. Onu oku. وَاَقِمِ الصَّلَاةِ ve namaz kıl. Oku ve namaz kıl. Namazda oku başka. Namazda zaten okuyacaksın. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Şurası gerçek ki namaz insanı çirkinliklerden ve kötülüklerden korur. Yani fuhuştan ve çirkin davranışlardan korur. Nehyeder. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Şurası kesin ki Allah'ın zikri en büyük olanıdır. Neden daha büyük? Namazdan daha büyük. Allah'ın zikri nedir? Kur'an. Allah'ın ayetleri, yani Allah'ın dış dünyadaki ayetleri, Kur'an'daki ayetleri Allah'ın zikridir. Onlardan edindiğiniz bilgiler, zaten siz onlardan kulluğu öğreniyorsunuz da ondan sonra Allah'a kul oluyorsunuz. Namaz kılmanın farziyetini Kur'an'dan öğreniyorsunuz. Kur'an'dan öğrenmezseniz zaten namazı da bilemezsiniz ki. Onun için esas olan o. Zikir bir bilgiyi kafaya yerleştirmek. Tezekkür de onu harekete geçirmek. Zikir aynı zamanda o bilgiyi dile getirmek ya da kalbe getirmektir. Kafaya yerleştirilecek, dile ve kalbe getirilecek en güzel ve en doğru bilgi Allah'ın kitabında olan ya da Allah'ın kainatında olan bilgidir. Allah'ın kainatında olan bilgiyle Allah'ın kitabındaki bilgi birebir birbirine denk geldiği için de kainatı gözlemleyenler Kur'an-ı Kerim'e daha çok bağlanırlar. Onun için Allah-u Teala diyor ya اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah'tan alim kulları gerçek olarak korkar. Yani tam olarak Allah'tan korkanlar Allah'ın alim kullarıdır. Çünkü meseleyi anlar ve kavrarlar. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ Allah ne yaptığınızı bilir. Kur'an-ı Kerim'i okurken tedebbür etmek lazım. Tedebbür ne demek? Gerisini düşünmek lazım. Yani sizin zihinsel arka planınızda bulunan bir takım bilgiler vardır. Bu bilgileri ya tabiattan edinmişsinizdir ya Allah'ın kitabından edinmişsinizdir. Onlarla ilişkili olarak okumak lazım. Tedebbür. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Hayatında hiç Kur'an okumamış olan bir kişi de bunu tedebbür etmesi gerekir. Yani onun da kainattan öğrendiği bilgilerle karşılaşması lazım. Onun için peygamberler اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ der. Düşünmez misiniz? Yani kainattan edindiğiniz bilgilerle benim bu söylediklerimi karşılaştırıp doğruyu yakalamaya niyetiniz yok mu? اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Bu Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Yani şöyle zihinlerinde olan bilgilerle birleştirerek bir düşünmezler mi? Şöyle zihinlerinde bir düşünme faaliyeti yapmazlar mı? اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Yoksa kalpler üzerinde kilitler mi var? اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدَّوْ عَلَى اَدْبَارِهِمْ Ki bu Muhammed suresinin 24, 25, 26. ayetleri 47. sure اِنَّ الَّذ۪ينَ اَرْتَدَّوْ عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اِرْتَدَّ mi dedim ben? اِرْتَدُّوا ha. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَرْتَدُّوا عَلَى اَدْبَارِهِمْ Gerisin geriye dönenler مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى Gerçek kendileri için bütünüyle ortaya çıktıktan sonra اَشْشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ Evet, şeytan onları böyle alçaltmış ve اَمْلَى لَهُمْ Onlara umutlar vermiştir. Ya daha çok var, yaparsın canım, sen şimdi devam et, tevbe edersin ilerisinde, daha çok var falan diye şey yapar. Bir de şu, en son olarak şunları okuyayım, vaktimiz de doldu. Zuhruf suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. 36-37. ayettir. 43. sure. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ Şimdi birçok kimse der ki biz Kur'an'ı anlayamayız. Bunu hep duyarsınız değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim kendine biraz karanlık gibi gözüküyor. Kim Rahman'ın zikrini böyle karanlık görürse Biz onun başına bir şeytan sararız. Şimdi kayyada kelimesi bir yumurtanın kabuğu için kullanılır. Nukayyit lahu şeytanen, bir şeytanı yumurtanın kabuğu nasıl yumurtayı çepeçevre sararsa, şeytanla da onun her tarafını sararız. Sen misin Allah'ın kitabını ben anlamam diyen? Öyle mi? Hadi anlamaz ol bakalım. Fehuve lehu karin, bu onun için yakın dostu olur. Ve innehum leyasuddun anis sebil, bunlar yoldan saparlar. Hı? Ne dedin? وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ Hum'u okumadın mı ben? وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ Bunlar, o zaman şeytanlar, onları bu yoldan saptırırlar. Çepeçevre kuşatmışlar ya her taraflarını. Çünkü Allah-u Teala diyor, önden, arkadan, sağdan, soldan gelirim diye onların durumunu belirtiyor. وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ Bu şeytanlar onları yoldan saptırırlar. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Ama bunlar kendilerini doğru yolda hesap ederler. Yoldan çıktıkları halde yolun ortasında hesap ederler kendilerini. Ve Taha suresinin 20. surenin 124. ayeti وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ Kim benim zikrimden yüz çevirirse, kitabımdan yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَنْ Onun için dar bir yaşayış vardır. İçi daralır, gönlü daralır. Ufku daralır. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى Der ki, ya Rabbi beni niye kör olarak haşrettin? Buraya getirdin. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Halbuki ben dünyadayken gözlerim görüyordu. قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ اَيَاتُنَا فَنَس۪يتَهَا İşte böyle dedi Cenab-ı Hak. Sana ayetlerim geldi, sen onu unutmuş gözüktün. Hiç ilgilenmedin ayetlerimle. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Sen de işte bugün unutuldun. Bugün de seninle kimse ilgilenmeyecek. Evet. Özet olarak demek ki başlangıçta verilen gecenin üçte birinde, yarısında ya da üçte ikisinde kalkıp Kur'an okuma emri, günün herhangi bir zamanında kolayımıza gelecek şekilde mutlaka Kur'an okumamız şekline indirilmiş. Kur'an'ı anlayarak mutlaka okuyacağız. Okuyamayan da birilerinden dinleyecek. Böylece hayatımızda her gün bir tek ayeti kerime yoksak, yılda 365 ayet eder. Birkaç sene içerisinde zaten tamamını öğreniriz. Bir de herkes okursa insanların günlük hayatına tamamen Kur'an-ı Kerim hakim olur. Bizim bunları yapmamız lazım. Her gün Kur'an ayeti okumamız Allah'ın emridir. Müzzemmil suresinin 20. ayeti bunu açıkça ifade etmektedir. Diğer ayetlerle birlikte. Böylece dersimizin birinci bölümünü bitirmiş oluyoruz. Şimdi biraz ara veriyoruz. Sonra ikinci bölümüne başlayacağız. Anlayarak okuma tabii. Anlamadan okumaktan bir şey elde edemezsin.